الصبح بدا من طالعته والليل دجى من وفرته هي نور سهر اور شب کی رونق زلفوں سے اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ كنز الكرم مولى النعم هادي الأمم لشريعته نعمتك خزينة گنجینہ رحمت ہے آقا ہادی ہے تمام امت کے اور راہنما شریعت کے اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ سعتی شجر نطق الحجر شق القمر بإشارته انگلی کے اشارے پیڑ چلے اعجاز سے پتھر اور چاند ہوا ہے دو ٹکڑے انگوشت کے ایک اشارے سے اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ جبریل اتا لیلت اسرا و رب دعاہ لحضرتہ جبریل امی پیغام خدا لے کر آئے تھے شب اسرا اللہ نے عرش پہ بلوایا قربت کا شرف ان کو بخشا اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ فمحمد هو سيدنا فالعز لنا لإجابته سو محمد ہے اپنے آقا اس نام